Ekspert. Niskich cenach. Niskie ceny. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Środowa popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. 10 lipca, minęła 17. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. A jako, że minęła 17, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka. A w serwisie zapewnienie szefa MEN-u. Dla żadnego ucznia nie zabraknie miejsca w szkole średniej. Co najmniej 5 milionów złotych będą domagać się przed sądem od Skarbu Państwa. Władze Piły. Dlaczego? Wyjaśnimy już za chwilę. Za używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy. Utrata prawa jazdy. Włosi zmieniają kodeks drogowy. Padły pierwsze propozycje, w jakim kierunku mogłyby ewentualnie pójść zmiany. Tak po rozmowie z prezydentem Warszawy mówi szef MEN-u. Rozmowa dotyczyła reformy w szkołach. Odbyła się na prośbę Rafała Trzaskowskiego, który we wcześniejszym liście do ministra edukacji pisał m.in. o problemie zwiększenia liczby uczniów w szkołach, co według niego doprowadzić może do wielu trudności. Dariusz Piątkowski zapewnił, że wszyscy uczniowie znajdą miejsca w szkołach średnich. Od września, przypomnijmy, do szkół ponadgimnazjalnych pójdzie podwójny rocznik, absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Z tych wyliczeń, które mamy, absolwentów obu typów szkół jest niespełna 28 tysięcy, natomiast miejsc, które przygotowano, jest ponad 43 tysiące, co wyraźnie pokazuje, że władze Warszawy spodziewają się, tak jak to było w latach poprzednich, że także uczniowie spoza samego miasta będą aplikowali do szkół warszawskich. To pokazuje, że miasto zapewniło tak naprawdę miejsca w szkołach średnich dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił po spotkaniu, że wydatki samorządów na edukację rosną w astronomicznym tempie. W stolicy dochodzą już prawie do 4,5 miliarda złotych. Trzaskowski ocenia, że rząd zafundował nam źle przygotowaną i nieprzemyślaną reformę edukacji. Jak dodał, żaden samorząd takiej reformy nie proponował. Minister Dariusz Piątkowski będzie gościem Pulsu Trójki za kwadrans 18. Piła pozywa Skarb Państwa. Władze miasta chcą w sądzie odzyskać co najmniej 5 milionów złotych. Prezydent Piły Piotr Głowski tłumaczy, że samorządy od lat zmuszone są dopłacać ze swoich środków do zadań zlecanych przez rząd i podkreśla, że nie jest to sprawa polityczna, bo chodzi o lata 2008-2016, w których rządziły różne partie. Od lat zakres przekazywanych pieniędzy w stosunku do ilości zadań jest zupełnie nieadekwatny. To znaczy co roku brakuje pieniędzy między innymi na pensje dla pracowników, którzy obsługują te zadania, wydając dowody osobiste. Jesteśmy przekonani, że wniosek nie tylko ma swoje uzasadnienie, ale on powinien doprowadzić do tego, że nastąpią zmiany w tym systemie finansowania. Władze Piły dwa lata temu próbowały polubownie rozwiązać spór i zawrzeć z wojewodą wielkopolskim jako reprezentantem Skarbu Państwa ugodę. Rzecznik wojewody Tomasz Stube mówi, że urząd ani wtedy nie widział, ani dziś nie widzi podstaw do takich roszczeń. Nie widzimy podstaw prawnych do tego, aby te roszczenia zaspokoić, aby zawrzeć ugodę i wypłacić te środki. Przy tak dużej wartości przedmiotu sporu będzie reprezentowała Skarb Państwa Prokuratoria Generalna. Pozew gminy Piła przeciwko Skarbowi Państwa jest już w poznańskim sądzie. Za używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy samochodem policja będzie czasowo odbierać prawo jazdy. Tak ma być we Włoszech. Komisja Transportu w parlamencie zatwierdziła projekt zmian w kodeksie drogowym. Mówi on także o tym, że turystów nie będą już woziły dorożki ciągnięte przez konie. Z Rzymu relacjonuje Piotr Kowalczuk. Romantyczne przejażdżki ulicami Rzymu z uwagi na dobro koni będą możliwe jedynie dorożkami elektrycznymi. Nowy przepis o wycofaniu dorożek konnych z ulic będzie obowiązywał w całych Włoszech. Jednak nie znikną one całkowicie. Będą do wynajęcia na terenie rzymskich parków Villa Borghese i Villa Doria Pamphili. Drastycznie wzrosną kary za używanie komórki lub podobnych urządzeń elektronicznych w czasie prowadzenia samochodu. Utrata prawa jazdy na od tygodnia do 2 miesięcy plus mandat w wysokości od 420 do 1600 euro. Nieuprawnione parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych będzie kosztować dwukrotnie więcej, 160 euro. A mandat za niezapięcie pasów przez pasażera zapłaci nie tylko on sam, ale także kierowca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze krótko o tajemniczym zaginięciu stu kóz na Podkarpaciu. Stado pasące się na łące we wsi Łubno zniknęło w niedzielę. Właściciel zawiadomił policję, ale ta na razie niewiele ustaliła. Ze zgłoszenia wynikało, że w niedzielę około 13 zwierzęta zostały wypuszczone na pastwisko. Dwie godziny później już tych zwierząt tam nie było. No, w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie w kierunku kradzieży tego stada. Mówił rzecznik Komendy Policji w Rzeszowie Adam Szalong. Wartość stada oszacowano na 30 tysięcy złotych. W Trójce kolejne informacje o 18. Pięć minut po 17:00 Sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. To już dzisiaj wracamy do zabawy. Miejmy nadzieję dłuższą niż zwykle przygodę polskich zespołów w europejskich pucharach. Zaczyna Piast, a zaczyna z naprawdę wysokiego C. Mistrz Polski za mniej niż dwie godziny zmierzy się na wyjeździe z Batę Borysów. Na co liczy trener Waldemar Fornalik? Mam nadzieję, liczę na to, że osiągniemy wynik, który pozostawi sprawę awansu otwartą na ten drugi mecz. Bardzo na to liczymy. Mówił trener, to teraz jeszcze zawodnik Piotr Parzyszek, który w Gliwicach czuje się coraz lepiej. Czuję się dobrze, potrzebowałem pół roku, żeby się przyzwyczaić do wszystkiego, jestem przyzwyczajony. Ostatnią rundę pokazałem, że swoje umiejętności, co mogę dodać, teraz mogę jeszcze powiedzieć, że jeszcze lepiej się czuję i zobaczymy, co będzie. Cieszę się, że nareszcie do tego dotarłem i że to od razu będzie Liga Mistrzów. No zobaczymy, no to będzie piłka nożna, to nic innego, tylko że inny poziom i inne stawki. O najwyższą ekstraklasową stawkę z kolei dalej grać będzie Jakub Błaszczykowski. Pomocnik podpisał nowy kontrakt z Wisłą Kraków, który obowiązywać ma do końca rozpoczynającego się w przyszłym tygodniu sezonu. Dalej gra Kuba, dalej gra także Nowak Dziokowicz. Serb jest pierwszym singlistą na tegorocznym Wimbledonie, który awansował do półfinału. Nie postawił mu się Belg David Goffin. Lider rankingu ATP wygrał gładko 3-0, tracąc zaledwie 6 gemów. Kończy się drugi mecz, w którym Guido Peja przegrywa z Roberto Bautistą Agutem. Grają także Nadal z Querejem i Federer z Nishikori. A co w rajdach cross country? Kładowiec Rafał Sonik odniósł trzecie etapowe zwycięstwo w Silkway Rally. Zakończył się najdłuższy odcinek rajdu, 470 km. A w ogóle nie wiedziałem, że to najdłuższy. Jakbym wiedział, to bym się zestresował może, ale ja nie lubię wiedzieć. Lubię wiedzieć tylko to, co mam do przejechania. Zresztą odległości nie są ważne, bo to tylko cyferki. Trzeba je mieć na uwadze nawigując, ale nic poza tym. Przecież każdy dzień jest krótki, mija szybko. Zawsze na to narzekamy, że to tak wszystko szybko leci, więc żaden rajdowy dzień też nie jest długi. Wystarczy się nie spieszyć. Etapu niestety nie ukończył inny kładowiec, Arkadiusz Lindner, ale jak się okazało, chyba dobrze, że nie jechał dalej. Ja dostałem informację, że musimy się przemieścić kawałek, bo patacha wilków się kręci wokół mnie. Mamy ładować się do fur i nie wychodzić, dopóki oni nie dadzą znaki, nie? Ja nie wierzyłem, co oni mówią, myślałem, że on tam źle po angielsku mi się tłumaczył, ale... Wolves? Tak, Wolves, nie? Aha, okej, okay. Dobra. Ciekawa historia. I myślę, że to może dobry omen, tak naprawdę. Tak jak wczoraj mówiłem, że śmieciarą nie pojadę, jednak mnie zabrała. Tak, kurde, to, że mnie zabrała, to może wilki mnie nie zjadły, więc jakiś plus zawsze jest. No taka praca podwyższonego ryzyka, bym powiedział. Mogłoby tak być. I na koniec przypominam Państwu, że dzisiaj o 23.30 siatkówka. Polacy na początek Final Six Ligi Narodów zagrają z Brazylią, ale o turnieju w Chicago więcej w serwisie za 2 godziny, podobnie jak o kolarstwie, bo dobiega końca 5. etap Tour de France. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Północnego zachodu nadal napływa chłodne i wilgotne powietrze polarnomorskie. Do końca dnia w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami. Na wschodzie możliwe burze. W nocy pochmurno, miejscami przelotnie popada. Popada deszcz, bo wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu. No i w nocy od 6 stopni na terenach podgórskich do 13 nad morzem. A jutro pochmurno, dla odmiany po południu przelotnie popada. Na Podkarpaciu możliwe burze. Jutro od 16 stopni na Podhalu, nad samym morzem 18, w centrum 20, 22 na zachodzie. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 24 stopni. Kozy, wilki, co za serwis? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Imponujący, niesamowity, zachwycający. Takie wrażenie robi nowy crossover Lexus UX. Zobacz go na własne oczy. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus UX. Nowy crossover już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal 2019. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Nosowska, Kaja, Smolik, Cortez, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl, w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na stoiskach Polskiego Radia podczas trasy koncertowej. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Państwa wspomnienia garbusowe i nie tylko. No, bardzo się cieszymy na kontakt mailowy, telefoniczny i SMS-owy. I oczywiście Państwa wspomnienia będziemy prezentować w dalszej części naszego spotkania. 10 minut po 17. Muzycznie. Sam Fender. Sam, ale z przyjaciółmi. Muzycznie i motoryzacyjnie. Jeśli chodzi o muzykę silnika, to ta muzyka została wykorzystana, ta muzyka, czyli dźwięk silnika i dźwięk klaksonu został wykorzystany w przeboju zespołu Kraftwerk pod tytułem Autobahn. I to, co dzisiaj było puszczane, było bardzo do tego podobne. Bardzo podobne do wstępu do utworu Autobahn zespołu Kraftwerk. I coś mi się wydaje, że Państwa prośby dotyczące tego, by odgłos garbusa pozostał z nami w całej popołudniowej audycji, będziemy spełniać. 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Napięcia w Gruzji nie ustają. Zamieszki zaczęły się kilka tygodni temu. Protestowano m.in. przeciwko zaproszeniu rosyjskiego deputowanego do gruzińskiego parlamentu i polityce tamtejszego rządu. A do Gruzji właśnie udaje się minister spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz. Na organizowanej w Batumi konferencji z okazji dziesięciolecia partnerstwa wschodniego Unii Europejskiej poruszony zostanie rzecz jasna temat bieżącej sytuacji. Przyjrzała się jej Paulina Kozion-Bąk. Od poniedziałku wstrzymane zostały połączenia lotnicze między Rosją i Gruzją. W czerwcu dekret w tej sprawie podpisał prezydent Władimir Putin po tym, gdy w Tbilisi wybuchły antyrosyjskie protesty. Ich bezpośrednią przyczyną było wystąpienie w gruzińskim parlamencie rosyjskiego deputowanego, który na czas obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Państw Prawosławnych zajął fotel przewodniczącego. Oliwy do ognia dolał w niedzielę dziennikarz opozycyjnej stacji Rustawi 2, Georgij Gabunia, który podczas autorskiego programu nagle zaczął po rosyjsku obrażać Władimira Putina oraz jego nieżyjących rodziców, używając w tym czasie chyba wszystkich możliwych rosyjskich wulgaryzmów i przekleństw. Ty pat zaborne. Ty sabaci. W związku z tym wczoraj rosyjska Duma zaproponowała rządowi wprowadzenie sankcji gospodarczych wobec Gruzji, między innymi nałożenie embarga na import gruzińskiego wina i wody mineralnej. Jednak Władimir Putin uspokoił nastroje. Wolałbym nie nakładać wobec Gruzji niektórych sankcji z szacunku dla narodu gruzińskiego. Jakiś facet powiedział jakieś słowa, próbując coś pokazać. Teraz wszyscy go znają i rozmawiają o nim. W ten sposób zyskał to, na czym mu zależało. Został zawieszony na 2 miesiące, wyjedzie na wakacje, potem wróci i zacznie znów pracować. Ale są ludzie w Gruzji, którzy protestują przeciwko takiemu zachowaniu. Dla dobra tych ludzi w imię przywrócenia pełnych więzi między Rosją a Gruzją nie narzuciłbym niczego, co mogłoby skomplikować nasze stosunki. Dlaczego Władimir Putin tonuje nastroje w kontekście napiętych stosunków rosyjsko-gruzińskich? Według Wojciecha Góreckiego z Ośrodka Studiów Wschodnich Rosja osiągnęła już swój cel. Czyli pokazała, że jest w stanie wpływać na sytuację w Gruzji, że jest w stanie zaszkodzić Gruzji. Rosja kategorycznie nie zgadza się z przyjętą przez Gruzję i kontynuowaną drogą na zachód, drogą do integracji ze strukturami euroatlantyckimi. No i jeżeli może pokazać swoje niezadowolenie, to to robi. Natomiast na dłuższą metę przy zaangażowaniu na Ukrainie, w Syrii, myślę, że nie jest Rosji na rękę rozpętywanie poważniejszego konfliktu. Chodziło o takie zdyscyplinowanie Gruzji, o zamieszanie. Z wizytą do Gruzji wybrał się właśnie szef MSZ Jacek Czaputowicz, który jutro w Batumi weźmie udział w 16. konferencji międzynarodowej Europejska Droga Gruzji. W tym roku wydarzenie jest poświęcone 10-leciu Partnerstwa Wschodniego. Celem tej inicjatywy jest zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z Gruzją, Ukrainą, Mołdawią, Azerbejdżanem, Armenią i Białorusią. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej, który przebywa właśnie w Gruzji, uważa, że choć konferencja wyraźnie kieruje politykę Kaukazu w stronę Zachodu, to nie przyniesie zmiany w relacjach rosyjsko-gruzińskich. Nie wiem, czy ten szczyt będzie miał jakikolwiek wpływ na relacje rosyjsko-gruzińskie. Oczywiście, o ile tutaj w Batumi nie padną jakieś kolejne deklaracje, czy kolejne słowa, czy kolejne zapowiedzi, które mogą do eskalacji doprowadzić. Jak dodaje dziennikarz, w Tbilisi wciąż trwają protesty, ale nie stricte antyrosyjskie, a wymierzone w rządzącą od 7 lat partię Gruzińskie Marzenie. Protestujący zbierają się codziennie wieczorem pod gmachem parlamentu. W tym momencie domagają się już tylko jednego, odwołania ministra spraw wewnętrznych, który ponosi polityczną odpowiedzialność za brutalną akcję policji 20 czerwca. Wtedy wiele osób zostało rannych, wiele osób zostało aresztowanych. Rzeczywiście duża część społeczeństwa wciąż widzi sens, żeby przychodzić pod gmach parlamentu. Być może dlatego, że rząd część postulatów spełnił. Według ekspertów napięcia w Gruzji wyciszą się w najbliższych dniach ze względu na upalny sezon letni. Ich wznowienie może nastąpić na jesieni. Wstrzymanie lotów pasażerskich z Rosji do Gruzji może fatalnie wpłynąć na tamtejszą turystykę. Co roku Gruzji odwiedza ponad 1 milion Rosjan. Szacuje się, że sankcje mogą spowodować, że będzie ich nawet 80% mniej. Tym napięciom gruzińsko-rosyjskim przyglądała się Paulina Kozion-Bąk. 17 minut po godzinie 17. Jeszcze jedna artystka z tegorocznej trasy Lata z Radiem wystąpi podczas wielkiego finału 31 sierpnia na scenie głównej w Parku Jordana w Krakowie. Julia Pietrucha. Don't look at me like you know who I am. Just because I'm blonde and thin, it's easy to tease. You can try to bring me down now if you please. But there ain't nobody to take away my peace, because I got it on my own, my own, my own, my own, my own, my own. So don't tell me how I should live. All these posts and hateful words have nothing to give. You can hide and say my life's been given to me. But there ain't nobody to thank for all that I got, because I got it on my own. My own, my own, my own. Julia Pietrucha z tegorocznej trasy Lata z Radiem na wielki finał wakacji 31 sierpnia. To będzie sobota i na pewno będzie gorąco. Może to jeszcze nie będzie koniec lata. Na scenie głównej wystąpi w Parku Jordana w Krakowie. Dwie dwójki i siedem trójek. Wspomnień czar. Ach, uspokajające wspomnienia państwa. Chciałem przedstawić się jako właściciel 50-letniego garbusa. I powiem jedno, wszelkie zalety, które można powiedzieć na temat dźwięku silnika, jest jedno stwierdzenie. Mototerapia. Polecam każdemu zestresowanemu człowiekowi jazdę takim samochodem. A hasło takie wakacyjne już teraz może rzucę. Jeżeli cię dziewczyna porzuci, kup garbusa. Szybko wróci. Wspominamy ostatniego wyprodukowanego dziś garbusa w Meksyku. W tej sprawie między innymi numer telefonu 2 2 7 3. 22 minuty po 17. Teraz o tym, jak to nowi europosłowie próbują umeblować swoje nowe życie polityczne. Kuba Witkowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Dziś o nowicjuszach, europosłach nowicjuszach. Najpierw była radość, u jednych podszyta emocjami. Będziemy mieli swoich europarlamentarzystów w Brukseli i to jest wielki sukces! U innych bardziej stateczna. Ja chcę przede wszystkim podziękować za mój wynik, bo to jest ogromny bagaż zaufania, który otrzymałam. Bardzo serdecznie dziękuję. A teraz do roboty. Pierwsze posiedzenie Europarlamentu już za nami i wielu z nowych już się przekonało, że tu nie chodzi tylko o... Chi è a favore, chi è contro, chi si astiene. Głosowanie, ale o coś dużo więcej. Tylko jak się w tym połapać? Doktor Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych radzi, by pamiętać, że... Parlament Europejski różni się od parlamentów krajowych. No właśnie, tu nic nie jest jak dotychczas. Zacznijmy więc od spraw organizacyjnych. Każdy europoseł ma swój budżet i to nie byle jaki. Europosłowie oprócz pensji i zwrotu kosztów podróży, mówi Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, otrzymują ponad 4000 euro na prowadzenie biura i ponad 20 tysięcy euro na pensję dla asystentów i zapłatę za ekspertyzy. Warto więc z tych pieniędzy skorzystać. Na początku mieszkanie. Niektórzy wciąż swojego lokum szukają, a teraz korzystają z opcji tymczasowej. Docelowo możliwości są trzy. Hotel, wynajem albo kupno własnego M. Bardziej doświadczeni deputowani mówią, że w przypadku stałej rezerwacji w hotelu można liczyć na zniżki, ale to jest najmniej opłacalna opcja. Bardziej opłaca się wynająć mieszkanie, można też kupić, by po kilku latach sprzedać już z zyskiem, bo ceny nieruchomości w Brukseli stale rosną. Jak już jest łóżko, na którym można usiąść i pomyśleć, warto zająć się kilkoma sprawami. Ja bym sformułowała taką piątkę, no nie Kaczyńskiego, tylko taką piątkę dla europosła. Pierwsze to jest, naprawdę bardzo się opłaca znać języki. Nie jest to wymogiem, ale jeżeli się nie zna języka żadnego, obcego, to naprawdę jest ciężko zaistnieć, dlatego że no, trudno rozmawiać nieformalnie przy kawie przez tłumacza. Przekazywanie sobie informacji, wyczuwanie nastroju, budowanie poparcia i tak dalej. Druga rzecz to jest dla nowego europosła niezwykle ważne jest dobranie sobie dobrego stafu do biura, dobrych asystentów, pracowników analitycznych, ekspertów, bo to są tak wtedy oczy i uszy takiego europosła. No, dla nowego przybysza, który pierwszy raz tam coś robi w Parlamencie Europejskim, to jest absolutnie bezcenne. Trzecie, pilnowanie i obsadzanie siebie w dobrych komisjach. Czwarte zalecenie to znaleźć sobie jakąś dziedzinę, ale w niej jakiś kawałek, który sami pilotują i będą w stanie się jakoś z tym procesem skojarzyć. Pan profesor Buzek od lat się zajmuje, jest wielkim uznaniem, jeden z bardziej rozpoznawanych europosłów polskich, sprawami energetyki. O, pan poseł Grubarczyk, teraz obecnie nasz minister w polskim rządzie, on był europosłem i bardzo był kojarzony ze sprawami rybołówstwa. Jeden z bardziej aktywnych europosłów wtedy. I piąte, ostatnie, to wydaje się, że warto jest przede wszystkim wychodzić z tego europarlamentu, i słuchać tego, co mówią też inni. A więc spotykać się ze zwykłymi ludźmi, ale i z branżowcami. Nie bać się lobbystów, bo ich działalność jest w Brukseli i Strasburgu akceptowana oraz uregulowana. No i się nie zniechęcać, bo początkowy entuzjazm... Będziemy mieli swoich europarlamentarzystów w Brukseli! I to jest wielki sukces! Może przyćmić niełatwa rzeczywistość. To są ciągłe podróże w takim trójkącie. Bruksela, swój region i Strasburg. I to jest bardzo niewygodne dla niektórych, zwłaszcza dla osób, które nie są już najmłodsze. Bo to jest naprawdę życie ciągle na walizkach i nie znam chyba europosła, który po jakimś czasie już by nie miał tego dosyć. Drugim minusem jest konieczność jednak takiego ciągłego zmagania się, bo jest różnica pomiędzy spojrzeniem unijnym, a spojrzeniem lokalnym czy krajowym. I ciągłe są napięcia, zwłaszcza na linii rodzima partia w kraju, jaki by to nie był kraj, a to, co się wie i słyszy na tym poziomie wspólnotowym. No i trzeci minus pracy europosła, minus, może to nie jest minus, ale pewna specyfika, że jeżeli się jest bardzo aktywnym w Parlamencie Europejskim i się rzeczywiście skupia i oddaje tej pracy, to można zniknąć ze sceny krajowej. Bo wtedy się jest znanym, rzeczywiście wyrabia się sobie nazwisko w Brukseli i w instytucjach unijnych, natomiast niekoniecznie to się przekłada na znajomość w kraju. I odwrotnie, jak ktoś chce być widoczny w mediach krajowych, to często nie ma wiele do powiedzenia i w ogóle niewiele robi w Europarlamencie. A więc, panie i panowie, do pracy. I proszę pamiętać o zasadzie numer jeden. Parlament Europejski różni się od parlamentów krajowych. A jak bardzo, przyjdzie się pewnie naszym nowicjuszom jeszcze nie raz przekonać w ciągu tych następnych 5 lat. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Porady dla świeżo upieczonych europosłów zebrał Kuba Witkowski. My music is my song. Me and my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me. I'm just a child now. Koniec produkcji Garbusa i państwo wspominają m.in. pani Agnieszka Garbus. Ach, ten Garbus i te cudowne sprężyny na tylnym siedzeniu. W czasach przedfotelikowych skakało się na nich jak na trampolinie. Wtedy im bardziej wyboista droga, tym lepsza. I to zdaje się wspomnienie z czasów, kiedy te drogi były o wiele bardziej wyboiste. Serdeczności od pani Agnieszki. Bardzo pięknie dziękujemy za te wspomnienia. Ciąg dalszy nastąpi. Teraz punktualnie 17.30. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2019 rok z 4,2% do 4,4%. Jeżeli najnowsze prognozy się potwierdzą, Polska wraz z Węgrami będzie drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Z raportu wyłania się nieco słabszy obraz europejskiej gospodarki, a na tym tle dobre prognozy dla Polski, mówi Marcin Czaplicki, ekonomista PKO BP. Komisję Europejską zaskoczyło dobry pierwszy kwartał w gospodarce Unii Europejskiej, ale oparty głównie na jednorazowych wydarzeniach. I tak naprawdę ta dalsza część roku w prognozach Komisji Europejskiej jest słabsza, a przyszły rok jeszcze słabszy niż oczekiwano w maju 2019 roku, czyli podczas poprzedniej rundy prognostycznej. Natomiast na tym tle polska gospodarka wypada lepiej. Podniesiono prognozę na 2019 rok do 4,4%, prognozę dla wzrostu PKB z 4,2%. Prognoza Komisji Europejskiej dla Polski jest obarczona wprawdzie ryzykiem, ale pozytywna informacja w górę, podkreśla ekspert. Są czynniki, w szczególności w eksporcie netto oraz w inwestycjach, które mogą nawet dostarczyć wyższego wzrostu i my też tak to widzimy. Nasza prognoza w banku to 4,5-4,6% w tym roku, czyli całkiem dobre tempo wzrostu, w szczególności w porównaniu z tym, jak najbliższe Polsce gospodarki funkcjonują. Na przykład ta niemiecka, gdzie Komisja Europejska spodziewa się, że ten wzrost wyniesie 0,5% PKB, a tak naprawdę drugi kwartał i prawdopodobnie trzeci kwartał tego roku to niemiecka gospodarka otrze się o recesję. Komisja prognozuje, że inflacja w Polsce wzrośnie z 1,2% w 2018 roku do 2,1% w 2019 roku. Szybki wzrost płac będzie miał szczególnie silny wpływ na ceny usług. Większe nakłady na innowacje, wspieranie i nagradzanie kreatywnych osób oraz stworzenie nowych stanowisk przy rządzie to kilka z 12 rekomendacji, które znalazły się w raporcie Polska prawdziwie cyfrowa, przygotowanym przez ekspertów i Instytut Sobieskiego. Jego celem jest wskazanie zmian, jakie rząd powinien wprowadzić, by Polska stała się liderem cyfryzacji. Raport zawiera wskazówki zarówno ogólne, jak i szczegółowe propozycje, mówi jeden z autorów, Bartłomiej Michałowski z Instytutu Sobieskiego. Pierwszą rekomendacją to jest powołanie pełnomocnika rządu do spraw wspólnej infrastruktury informatycznej państwa. Polski rząd powinien mieć na wzór dużych firm międzynarodowych osoby, która odpowiada za infrastrukturę teleinformatyczną rządu. Z innych tematów sugerujemy powołanie ambasadora do spraw kontaktów z globalnymi koncernami informatycznymi. Wielkie firmy teleinformatyczne dzisiaj mają często większe przychody niż PKB niektórych krajów. Warto, żebyśmy mieli reprezentanta, który będzie dbał o interesy Polaków. Więcej na temat gospodarki na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w całym kraju pochmurno, z przelotnymi opadami, ale też i przejaśnieniami. Na wschodzie możliwe burze. Dziś najcieplej było na Pomorzu Zachodnim do 22 stopni. Jutro nieco cieplej, ale w nocy pochmurno, miejscami przelotnie popada. Popada deszcz, bo wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu. W nocy od 6 stopni na terenach podgórskich, 8-11 w większości regionów. Najwyższa temperatura, no ale powiedzieć najcieplej, no chyba nie bardzo, do 13 stopni w nocy nad samym morzem. Jutro pochmurno, po południu przelotnie popada, na Podkarpaciu możliwe burze, ale możliwe też i przejaśnienia, więc tak na dwoje babka wróżyła z tą pogodą. Jutro od 16 stopni na Podhalu, 18 nad samym morzem, 20 w większości regionów, w tym w centrum kraju, 22 na zachodzie, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 24. Panie redaktorze, 35 stopni ciepła, źle. Ciężko na motocyklu, bo grzeje od dołu, grzeje z góry. 12 stopni na plusie, deszcz, też jest źle, bo motocykl w garażu. I weź tu pan dogódź komuś, no. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Staje się twarzą The Chemical Brothers. The Eve of Destruction. Pojawia się w kulminacyjnym momencie audiowizualnego show z albumem No Geography w głównej roli. Spełniło się jedno z takich moich marzeń. Przez chwilę tak w Cannes się czułem, a przy okazji The Chemical Brothers poczułem się jak reprezentant Polski. Tomasz Kot. O tym, jak doszło do tej współpracy, aktor opowie już w najbliższy piątek w audycji Anagram Margana. Początek kilka minut po 15. Zapraszam, Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A z nami minister edukacji Dariusz Piątkowski. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry. Panie ministrze, jest pan tuż po spotkaniu z prezydentem Warszawy w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych. Co udało się ustalić w czasie tej rozmowy z panem prezydentem? Ta rozmowa dotyczyła nie tylko rekrutacji na ten rok szkolny, na najbliższy, ale także finansów i w ogóle relacji między państwem a samorządem w kwestii polityki oświatowej. To była konstruktywna rozmowa? Przede wszystkim była rozmowa. Wolę, i to panu prezydentowi mówiłem, że wolę rozmawiać bezpośrednio, wymieniać się argumentami, zdając nawet sobie sprawę z tego, że w wielu sprawach będziemy mieli inne poglądy, inne zdanie, ale lepiej rozmawiać niż wymieniać się tylko i wyłącznie pismami albo inwektywami, jak to czasami się dzieje w polityce. Jasne, już po tej rozmowie prezydent Warszawy mówił tak: rząd zafundował nam źle przygotowaną i kompletnie nieprzemyślaną reformę edukacji i odpowiedzialność jest w 100% po stronie rządu. Co pan I na to? To oczywiście się nie zgadzamy. Próbowałem wytłumaczyć panu prezydentowi, że reforma strukturalna oraz programowa wynikała właśnie z tego, że wszyscy, którzy interesują się polską szkołą, wiedzieli, że szkoła z gimnazjami, z tym poprzednim programem nauczania powoduje, że jest testomania, że uczniowie są niedouczeni, mają za mało umiejętności, trzeba było to zmienić. Ale teraz za to mamy kumulację roczników, panie ministrze. Przedstawiciele rządu, tak chociażby mówił rzecznik rządu, przekonywał on, że w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych jest 100 tysięcy miejsc więcej niż osób, które przystąpiły do rekrutacji. Tymczasem, jak wiemy, na przykład w Szczecinie podczas tegorocznej rekrutacji w pierwszym naborze nie zostało zakwalifikowanych łącznie 871 kandydatów. W ubiegłym roku to było 314 osób. W Krakowie to jest 2,5 tysiąca osób, 800 osób w Szczecinie, w Lublinie 600 absolwentów nie zdobyło miejsca w żadnej wybranej przez siebie szkole. Co z nimi, panie ministrze? To dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście liczba miejsc w szkołach średnich jest większa niż liczba absolwentów po gimnazjach i szkołach podstawowych. To prawda i we wszystkich miastach wojewódzkich i województwach jest to samo. Po drugie, jesteśmy w trakcie rekrutacji. W niektórych miastach ta rekrutacja, pierwszy jej etap skończy się dopiero w drugiej połowie lipca. Tak jest w Warszawie. W innych miastach najczęściej będzie to kończyło się 12 lipca w piątek. Uczniowie po szkole podstawowej, po gimnazjum mieli prawo do tego, aby wybierać miejsca w kilku szkołach jednocześnie i to powoduje, że dzisiaj... A co z tymi uczniami? Że dzisiaj, ale już dokończę. Że dzisiaj jeden uczeń blokuje miejsca w kilku szkołach i dopóki nie skończy się pierwszy etap rekrutacji, to część osób może się okazać, że nie dostanie się do wybranej przez siebie szkoły, bo jeden uczeń blokował w kilku miejscach. Taki sam system funkcjonował w poprzednich latach i po pierwszym etapie rekrutacji rozpoczyna się drugi etap rekrutacji. Wiemy już wtedy, jacy uczniowie się dostali do jakich szkół. Wiemy, w których szkołach są wolne miejsca i do tych wolnych miejsc w pozostałych szkołach aplikują ci uczniowie, którzy w pierwszym etapie nie uzyskali miejsca w żadnej Panie ze szkół. Panie ministrze, mówiąc krótko, te sytuacje da się jeszcze jakoś wyprostować? Czy ta panika, czy ten chaos, którym taki możemy odnieść wrażenie, on jest na wyrost? Bo na przykład w Lublinie w poniedziałek uczniowie zorganizowali protest pod hasłem "Nie chcemy cierpieć przez decyzje polityków". Po pierwsze, ten proces miał więcej wspólnego z polityką niż rzeczywistą obawą, bo duża część tych młodych ludzi to po prostu działacze partyjnych młodzieżówek. Po drugie, taka sytuacja, że po pierwszym etapie rekrutacji uczniowie jeszcze nie znaleźli miejsca w swojej wybranej szkole, była i w tamtym roku, i w poprzednich latach, i podobnie z tym roku. I spokojnie w drugim etapie rekrutacji ci uczniowie, którzy w pierwszym etapie rekrutacji nie znaleźli miejsca w szkole średniej, znajdą miejsce, tylko nie zawsze w tej, którą wybierali w pierwszym wyborze. Każdy z nas przechodził przez podobne egzaminy i wszyscy, myślę, pamiętamy, jak duży był to stres. Rzecznik prezydenta Rzeszowa podaje, że rok temu, by dostać się do liceum, wystarczyło zdobyć 120 punktów na 200 możliwych. W tym roku niekiedy nie wystarczyło nawet 160. Czy to jest fair wobec tych uczniów, że ta poprzeczka została tak wysoko podniesiona i że do tych wymarzonych szkół wiele osób się nie dostanie? No bo właśnie zabrakło 20, 30, 40 punktów. Ale każdego roku było tak, że nie wszyscy uczniowie dostawali się do tych szkół, które wskazywali w swoim pierwszym wyborze. To oczywiste, ale... Po drugie chcę pokazać, że nie zawsze jest tak, że nagle zwiększa się liczba chętnych do poszczególnych szkół. Podawaliśmy dzisiaj po spotkaniu z panem prezydentem Trzaskowskim przykład liceum Staszica w Warszawie. To jest chyba jedno z bardziej znanych liceów. I w ubiegłych latach było tam średnio 1,5 kandydata na miejsce. I w tym roku, jeśli chodzi o absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, jest również po 1,5 kandydata mniej więcej na jedno miejsce. A więc widać, że w bardzo wielu liceach, i podaliśmy kilka podobnych przykładów, że w wielu miejscach tak naprawdę liczba kandydatów na jedno miejsce wcale nie zwiększa. Aczkolwiek pewnie jest tak, że w niektórych szkołach ta liczba kandydatów jest większa. Panie ministrze, w ubiegłym roku mieliśmy 474 tysiące uczniów aplikujących aplikujących do szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku to jest 700 tysięcy. Czy ta kumulacja była potrzebna? Czy można było ją wyeliminować? Nie doprowadzić do takiej sytuacji? Inaczej się tego nie dało zrobić, ponieważ musiała nastąpić sytuacja, kiedy będzie wygaszane gimnazjum i rozpoczyna się czteroletnie liceum, bo to czteroletnie liceum było tym momentem, do którego chcieliśmy dojść, bo ono pozwala na lepsze nauczanie młodzieży, przyswojenie większej wiedzy i większych umiejętności. I był to jednocześnie najmniej liczny rocznik spośród tych, które byłyby w kolejnych latach. Gdybyśmy więc odwlekali reformę o kolejne 2-3 lata, to ta liczba uczniów byłaby jeszcze większa. Natomiast dzisiaj ta liczba uczniów jest porównywalna z liczbą uczniów z pojedynczego rocznika z roku 2010. Panie ministrze, to bardzo ciekawe, co pan mówi, bo dziś długo rozmawiałem z panią dyrektor jednej ze szkół i ona powiedziała mi: tak, okej, przyjmujemy, że gimnazja się nie sprawdziły, trzeba zmienić system, ale należało to zrobić od początku cyklu nauczania, czyli po wygaszeniu szkół gimnazjalnych, od pierwszej klasy lub czwartej klasy. Wtedy zmiany trwałyby oczywiście dłużej, o 4-8 lat, ale uniknęlibyśmy sytuacji takiej, jak mamy teraz, czyli kumulacji roczników, także zamieszania, jeżeli chodzi o podstawy programowe. Pani minister Zalewska, kiedy przygotowała reformę, tłumaczyła jeszcze raz, mówię, tym, że złączenie dwóch roczników w tym akurat roku będzie najmniej dolegliwe i dlatego to zostało zrobione w tym roku, a nie na przykład za rok czy za dwa lata. Przypomnę, że także w pewnym momencie Platforma z PSL-em wprowadziła obowiązek nauki dla dzieci sześcioletnich i doprowadziły do tego, że w tej chwili w szkołach podstawowych są dwa podwójne roczniki i dopiero z tym problemem będziemy mierzyli się za kilka lat. Dziś z tym problemem mierzą się szkoły podstawowe, a za kilka lat zmierzą się z nim szkoły średnie. Panie ministrze, czyli jak dobrze rozumiem tę sytuację, którą będziemy mieli we wrześniu, uczniowie, dajmy na to, w pierwszej klasie liceum X, tam będą dwa roczniki, uczniowie starsi i młodsi, uczniowie z gimnazjum i podstawówki. Jedni będą wcześniej pisać maturę, inni będą pisać później. Będzie trochę inna podstawa programowa. A nadal mówimy o jednej pierwszej klasie. Czy to nie jest nazbyt skomplikowane? Ale już tłumaczymy. Dotąd obowiązuje trzyletni kurs w liceum. Absolwenci gimnazjum będą kontynuowali tę podstawę programową, która funkcjonowała dotąd i dokończą ten cykl za 3 lata. Natomiast jednocześnie obok równolegle jest rekrutacja oddzielna dla absolwentów szkół podstawowych i ci absolwenci szkół podstawowych, ósmoklasiści obecni, będą szli już nową podstawą programową i rozpoczną ten cykl 4-letniego liceum. Panie ministrze, co pan pomyślał, słysząc o słowach wiceministra nauki i szkolnictwa Andrzeja Stanisławka, który radził w Kurierze Lubelskim, by uczniowie, którzy nie dostali się do wymarzonej szkoły, poszukali odpowiedniej za granicą? Nie były to fortunne słowa. To jeszcze słowo o wypowiedzi pani prezydent Gdańska, która sugerowała, że próby samobójcze, czy też samobójstwa uczniów w jakiś sposób związane są z tą reformą, którą teraz mamy. Jak pan to ocenia? Rozmawiałem dzisiaj z panią prezydent Gdańska, proponowałem także spotkanie. Umówiliśmy się na początku sierpnia z Unią Metropolii Polskich. Natomiast jeżeli pani prezydent twierdzi, że od kilku miesięcy ma takie sygnały, to powinna zareagować, chociażby przez to, aby zachęcić pedagogów w szkołach i poradnie pedagogiczno-psychologiczne, aby przygotowały odpowiednie programy i zajęcia z uczniami, aby zapobiec tym najbardziej drastycznym zachowaniom. Panie ministrze, możemy w tym pomóc, oczywiście poprzez... Wczoraj prezydent podpisał ustawę o karcie nauczyciela. Powiedzmy krótko, jakie zmiany w niej wprowadzono? Przede wszystkim możliwość podwyżki od września wynagrodzenia o prawie 10%. Nowe świadczenie dla nauczycieli rozpoczynających pracę na start 1000 zł jednorazowego dodatku oraz minimum 300 zł za wychowawstwo klasy. To wystarczy, oraz, żeby jesień była spokojna? Oraz przedwyborcza powrót do jesień? Starego systemu oceniania i starego systemu awansu zawodowego. To wyraźna podwyżka wynagrodzeń nauczycieli wraz z wynagrodzeniem wyższym od stycznia o 5% da nauczycielowi spokojnie czeka pan na jesień? Ponad 500 zł w tym roku brutto. Mam nadzieję, że to będą argumenty, które dotrą do nauczycieli i zamiast o emocjach będziemy mówili o realnym wzroście wynagrodzeń. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Marcin Pośpiech, również. Do usłyszenia. Zabawa, zabawa, zabawa, zabawa, zabawa, zabawa, zabawa, zabawa, zabawa.